็นวันอัฐมีวิถีที่8ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันเดือน9แลม8ค่ำเป็นวันรักษาอุโบสถศีลของทายกทายิกาวันเช่นนี้แหละไม่ใช่มีแต่มนุษย์ที่พากันจำศีลฟังธรรมแม้เทวดาอยู่บนสวรรค์ถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็พากันไปสู่ธรรมสภาศาลาเพื่อฟังโอวาทจากพญาอินทาธิราชได้ดอกไม้ทูปเทียนเป็นทิพย์มาสักการะบูชาพระเกศแก้วจุลมานีเจดีย์กราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเดินเวียนประทักษิณสามรอบเดินรอบพระเจดีย์เป็นธรรมเนียมของเทวดาหรือมนุษย์สมัยนั้นการเดินเวียนนี่ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงเหมือนอย่างพระมหากัสสปะกับลูกศิษย์500เดินทางไปถึงสถานที่ประชุมเพลิงของพระศาสดาแล้วท่านก็ไปทำพิธีเดินเวียนประทักษิณ3รอบพร้อมด้วยลูกศิษย์ก็จึงเข้าไปกราบในขณะนั้นก็มหัศจรรย์เกิดขึ้นคือบันดาลให้พระบาทของพระองค์โผล่ออกจากหีบเหล็กนั้นมาให้ท่านพระมหากัสสปะได้เข้าไปกราบแทบพระบาทมูลของพระศาสดาเสร็จแล้วพระบาทนั้นก็กลับเข้าไปอยู่ตามเดิมอันนี้เป็นมหัศจรรย์อันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าท่านพระมหากัสสปะนั้นจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์สำหรับทำปฐมสังฆายนาร้อยครองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่ไว้เป็นปฐมฤกษ์หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานมาแล้วได้3เดือนพระอรหันต์ทั้ง500ลูกท่านก็ทำสังฆายนาทำอยู่7เดือนในครั้งนั้นจึงสำเร็จลงได้อันนี้เป็นธรรมเนียมของการแสดงความเคารพคารวะต่อท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถึงจะเกิดมาในสุดท้ายภายหลังส่วนพระคุณทั้ง3ประการนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนก็ยังมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าถือเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆเราจึงได้ยอมสละจตุปัจจัยเงินทองเข้าคล้องมาบูชาพระพุทธศาสนานี่ด้วยการสร้างเสนาสนะต่างๆอันเป็นที่อยู่อาศัยของสงฆ์บ้างอันเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลส่วนรวมเช่นศาลาการประเรียนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามนั้นว่าประเสริฐจริงเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงก็จึงยอมสละจตุปัจจัยมาบูชากันแถมยังสละความสุขเล็กๆน้อยๆนั่นมารักษาศีลฟังธรรมสำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปเป็นต้นอันนี้นะพระเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงขึ้นไปจากการให้ทานเพราะการสำรวมอินทรีย์การสำรวมจิตใจอันนี้นะเมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลแล้วมันก็ไม่ตกไปในทางต่ำดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงให้พึงพากันเข้าใจเพราะการบำเพ็ญบุญกุศลมันก็เป็นขั้นตอนไปมันก็แต่อย่างต่ำขึ้นไปอย่างสูงขึ้นไปเรื่อยๆ การปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่มันไม่มีสิ่งใดที่จะมาขจัดกิเลสออกได้นอกจากธรรมะแล้วไม่มีดังเช่นพระพุทธเจ้าทรงดำริทีแรกก่อนจะเสด็จออกบวชในโลกนี้มันย่อมมีของแก้กันเมื่อมีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้มีมืดแล้วก็มีสว่างแก้มีชั่วแล้วก็มีดีแก้มีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นเครื่องแก้นี่พระองค์เจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วเมื่อมีทุกข์แล้วก็คงจะมีหนทางดับทุกข์ได้ก็ต้องมีอยู่แน่นอนพระองค์ทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็จึงได้เสด็จออกบวชไปเพื่อจะแสวงหาทางดับทุกข์อันนี้นับว่าเป็นความจริงธรรมชาติต่อธรรมชาติมันหักขจัดกันเองเช่นอย่างมืดกับสว่างอย่างนี้แหละเมื่อกลางคืนมีแล้วกลางวันก็ต้องมีพระอาทิตย์แหละเป็นเครื่องขจัดความมืดของโลกนี้ให้หายไปความสว่างเกิดขึ้นมาแทนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละธรรมะแหละเป็นเครื่องขจัดกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจของคนเราให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปได้เช่นอย่างว่าบุคคลรักสวยรักงามอย่างนี้นะก็โดยที่มองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี่เป็นของสวยของงามน่ารักน่าใคร่พอใจทีนี้เมื่อมาพิจารณาด้วยอำนาจแห่งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็จะมองเห็นตรงกันข้ามแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นของสวยงามเพราะเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ธรรมชาติของสภาวะธาตุทั้งหลายในโลกอันนี้มันก็เป็นของสกปรกอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว แต่ว่าจิตใจของคนเรานี่มันถูกอวิชชาตัณหาครอบงำจึงได้เห็นผิดเป็นชอบไปเห็นของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามเห็นเป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามธรรมดามันแล้วมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ก็เห็นไปเสียว่าสิ่งเหล่านี้สามารถอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ไอ้ความเห็นอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นความเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี่พูดถึงธรรมะปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้เจริญสมถะวิปัสสนาสูงขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองเห็นสังขารต่างๆเหล่านี้ตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยไม่มีปิดบังแต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนามีจิตใจไม่ตั้งมั่นยังเลื่อนลอยอยู่ยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ก็จะมองเห็นไปอีกแง่หนึ่งนั่นเมื่อสิ่งใดตนชอบใจก็ว่าสิ่งนั้นน่ะสวยงามก็แสวงหายึดปั้นถือมั่นไว้ถ้าสิ่งใดตนเห็นว่าไม่ค ควรแก่ตนตนไม่ชอบใจก็เกลียดสิ่งนั้นไม่อยากได้มันไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินมีความรู้สึกของสามัญชนทั่วไปเป็นอย่างนี้ไอ้ความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวมานั้นพระศาสดาทรงตรัสว่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์ก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงล่ะผู้พ้นทุกข์นั้นใครเป็นผู้พ้นกันก็คือดวงจิตนี้เองพ้นจากความยินดีพ้นจากความยินร้ายพ้นจากความโศกเศร้าเสียใจที่ได้ลำพันพ้นจากความคับแค้นใจความโทมนัสน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆมูนี่ไอลักษณะอาการในความทุกข์ต่างๆนั้นกล่าวมานี่ไม่มีอยู่ในดวงจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่แหละคำว่าพ้นทุกข์นะพ้นอย่างนี้เองเนี่ยคำว่าตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์มันก็ตรงกันข้ามอย่างว่ามานั่นแหละเป็นผู้มากไปด้วยความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันธ์ต่างๆจิตใจวันไหวไปตามอิทธารมอนิจธารมอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงหาความสุขเป็นปกติไม่ได้แต่ละวันแต่ละคืนจิตใจวันไหวไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ยิรังยั่งยืนอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้บุคคลผู้ที่ยังละกิเลสให้ขาดไปไม่ได้เช่นนี้นี่แต่ว่าเป็นผู้สนใจในธรรมเป็นผู้กำลังปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้นี่ก็จะเลือกยินดีตั้งแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วจักไม่ยินดีพอใจทำมันพูดมันก็ต้องแยกออกไปอย่างนี้เพราะว่าในธรรมขั้นต่ำขั้นโลกิยกุศลนี่นะมันก็ต้องมีความยินดีพอใจแทรกอยู่เช่นดังท่านกล่าวว่ากามาพจรกุศลอย่างนี้แหละกามาวจรกุศลนี่หมายถึงจิตท่องเที่ยวไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันสัมปยุตด้วยบุญด้วยกุศลอย่างนี้แหละยกตัวอย่างเช่นไปเห็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งนักปราชญ์เกจิอาจารย์ทั้งหลายได้ออกแบบหล่อปฏิสถานไว้ตามโบสถ์วิหารศาลาการเรียนเข้าแล้วก็มีจิตชื่นชมยินดีหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระรูปพระโฉมสวยงามอย่างนี้อย่างนี้และพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาจริงๆนึกได้อย่างนี้แล้วก็กราบลงไปด้วยความเลื่อมใสจริงๆไม่ใช่กราบตามประเพณีเฉยๆนึกคิดก่อนแล้วจึงกราบลง อันนี้ก็เนื่องมาแต่ตาได้ไปเห็นรูปพระพุทธเจ้านั่นแหละที่นักปราชญ์ท่านหล่อประดิษฐานไว้หรือได้เห็นรูปพระสงฆ์สาวกของพระองค์ซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาตั้งอยู่ในความสงบไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในลาภยศสรรเสริญและความสุขชั่วคราวเป็นผู้ประโยคพยายามทำความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเมื่อได้ไปเห็นพระสงฆ์เช่นนั้นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสยินดีพอใจว่าพระสงฆ์เหล่านี้ท่านเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจริงๆท่านบวชมาเพื่อปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจริงๆไม่ใช่บวชตามประเพณีเฉยๆเมื่อได้เห็นเข้าอย่างนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวมานี้ขึ้นในใจแล้วทำให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในพระสงฆ์เป็นเครื่องจูงใจให้เข้าวัดให้ฟังธรรมให้จำศีลให้ละความชั่วทำความดีได้ อย่างนี้แหละอันหนึ่งได้ยินเสียงแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านแสดงเหตุผลแห่งบุญและบาปดีหรือชั่วผิดหรือถูกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคนเรานี่เมื่อได้ยินได้ฟังเหตุผลแห่งชีวิตนี่ได้รู้ได้เข้าใจเหตุปัจจัยชีวิตตามความเป็นจริงก็ให้เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่พระองค์แสดงแต่เรื่องจริงให้ผู้ฟังนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเองจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์เจ้าทรงแสดงแบบลี้ลับจนผู้อื่นไม่สามารถจะมองเห็นตามได้อย่างนี้นะก็จึงเกิดอัศจรรย์ใจขึ้นมาในเรื่มใสในพระธรรมคำสอนพอได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่พระท่านนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงสู่ฟังเอาได้สูดกลิ่นอาหารการบริโภคก็ดีกลิ่นดอกไม้ของหอมต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้หัวนึกถึงพระศาสนาว่าถ้าหากว่าเราได้เอาดอกไม้อันนี้ไปบูชาพระก็เห็นจะได้บุญมากอย่างนี้เลยหรือว่าได้กลิ่นอาหารอันมีรสอร่อยอย่างนี้ถ้าได้อาหารอย่างนี้ไปถวายทานก็เห็นจะได้บุญกุศลมากคิดได้อย่างนี้แล้วเป็นเหตุได้ขวัญขวายในทานเป็นเหตุได้ขวัญขวายในการทำสักการะบูชารัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียน เมื่อได้รับรสอาหารอันอร่อยได้บุญมากอย่างนี้เลยหรือว่าขึ้นมาแล้วได้ขวนขวายหาอาหารอันมีรสชาตินั้นถวายทานไปตามเท่าที่จะหาได้เมื่อได้สัมผัสถูกต้องของที่อันปณิปันจงเช่นที่นอนหมอนมุ้งเสื่อศาสตร์อาสนะอะไรหมู่นี้แล้วก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงว่าถ้าว่าเราได้ถวายทานไอ้ที่นั่งที่นอนอันสะอาดสะอ้านอันนิ่มนวลอย่างนี้นี่ก็คงจะเป็นบุญกุศลมากคิดได้อย่างนี้แล้วก็ขอนขวายในทานนั้นนี่แหละที่ท่านเรียกว่ากุศลกามาวจรนะเมื่อเกิดความยินดีพอใจในบุญกุศลเป็นทุนเป็นรอนแล้ววันนี้ได้พบอะไรเห็นอะไรก็นึกถึงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราทำลงไปอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดบุญกุศล อะไรขึ้นในใจอย่างนี้แหละนี่ท่านเรียกว่ากุศลกามาวจรทีนี้บุคคลผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าไปเจริญอนาปานสติก็ดีหรือจะบริกรรมพุทโธก็ตามเนี่ยทำใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วเพ่งร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เห็นร่างกายนี้เป็นของแตกของดับเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรงจะวางรูปอันนี้ได้แต่หากว่าภายในจิตใจนั้นปราศจากความยินดียินร้ายในรูปนี้แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปต่างๆที่เพ่งพิจารณาอยู่นั้นมีจิตใจเป็นอุเบกขาต่อรูปนั้นอันนี้ท่านเรียกว่ารูปาวจรกุศลกุศลเกิดขึ้นจากการเพ่งรูปกายนี้เป็นอารมณ์นั่นเนี่ยถ้าเมื่อได้เจริญปัญญาวิปัสสนาไปไม่ท้อไม่ถอยพิจารณาเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่เห็นตามเป็นจริงว่าชีวิตนี้เกิดมาก็อาศัยกรรมกิเลสวิบากอันบุคคลยังละยังปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละกรรมกิเลสวิบากเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็ติดตามมา มาตกแต่งรูปกายนี้ให้อาศัยอยู่ต่อไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วรูปกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปเมื่อผู้เจริญวิปัสสนามาเห็นความเกิดความแปรปรวนแตกดับของนามรูปอยู่เสมอๆอย่างนี้มันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายทีละน้อยละน้อยไปเจริญปัญญาวิปัสสนาไปทีไรก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรเบื่อควรหน่ายควรคลายความกำหนัดยินดีไม่ควรที่จะมากำหนัดยินดีอยู่ในรูปในร่างอันนี้วิปัสสนามันสอนใจนี่ให้เห็นแจ้งเรื่อยไปเช่นนี้ถ้าหากว่าบุญวาสนาบารมีมีแก่กล้าพอสมควรก็สามารถที่จะได้บรรลุโลกุตระกุศลได้ด้วยการเจริญวิปัสสนายกเอานามรูปนี้ขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆเข้าทีนี้เมื่อพิจารณาเห็นบ่อยๆเข้ามันแจ่มแจ้งเข้าไปแล้ววันนี้ก็เลยเห็นลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมสภาวะธาตุอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นเองรูปนามอันนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนี้เลย เมื่อมันเจริญพิจารณาเห็นนามรูปแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็หัดปล่อยหัดวางปล่อยวางนามรูปนี้ลงไปถ้าปล่อยวางได้จริงจิตมันก็จะรวมลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่คิดไม่นึกไปไหนไม่ต้องการอะไรในขณะนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้ตนเองว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ได้ยึดถืออะไรในโลกนี้รู้อยู่แต่ว่ารู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือรู้รูปกายนี่ก็รู้นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็รู้แต่ว่าหากไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของตัวของตนตรงนี้แหละมันสำคัญให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่ารู้แจ้งแล้วรู้เท่าแล้วนั้นจักไม่ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงแปรผันของนามของรูปอันนี้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันแปรปรวนไปอย่างไรก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นมันเป็นปกติอยู่ก็รู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นแต่ถ้าว่ามันรู้เท่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามรูปนามอันนั้นเมื่อรูปนามนั้นเป็นปกติดีแข็งแรงดีกระปี้กระเป๋าดีก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปในนามนั้นเมื่อรูปนามนั้นวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกไปกับนามกับรูปนั้นไอ้ตัณหาความทะยานอยากก็อยากให้รูปอยากให้นามนี่ยั่งยืนสืบต่อไปอย่างนั้นก็ไม่มีเพราะเห็นแจ้งแล้วว่ารูปนามนี่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังแม้จะปรารถนาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันถึงเวลามันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเหมือนตะเกียงและคมไฟอาศัยน้ำมันและไส้จุดไฟเข้าไปก็ลุกโพลงถ้าไฟมันไหม้น้ำมันหมดแห้งไปแล้วไฟนั้นก็ดับวูบลงจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ตามมารักษาตกแต่งรูปนามนี้ให้แล้วรูปนามนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็เช่นนั้นแหละต้องแตกดับทำลายไปดังนั้นเนี่ย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรประมาทเพราะว่าทุกคนย่อมมีรูปมีนามอันเป็นที่อาศัยอยู่เหมือนกันหมดเลย ไม่ว่าใครๆดวงจิตดวงนี้นะได้อาศัยรูปกับนามนี่แหละอยู่แต่ว่าอาศัยอยู่แล้วไม่ได้รู้แจ้งมันตามไม่จริงมันก็เป็นทุกข์อะไรแบบนี้นะเดือดร้อนเรื่องมันนะถ้าเราได้มาอาศัยนามรูปนี้อยู่แล้วได้อบรมจิตนี้ให้ฉลาดเฉลียวมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในนามรูปนี้ตามเป็นจริงปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อย่างนี้มันก็มีความสุขสบายได้จิตใจไม่ทุรนทุรายไม่เดือดร้อนเพราะรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วละความถือมั่นเสียแล้วการที่บุคคลจะมาละความถือมั่นนี่แหละนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าบุญวาสนาบารมีไม่แก่กล้าจริงๆจะละความถือมั่นในนามในรูปในขันธ์ห้าอันนี้ไม่ได้เลยดังนั้นการที่เราปฏิบัติทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไปเจริญภาวนาไปนี่เนี่ยล้วนแต่เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้บุญกุศลนี่มันมีกำลังแก่กล้าเมื่อมันมีกำลังแก่กล้าถึงขั้นใดแล้วมันก็จะกำจัดกิเลสตัณหาให้ขาดออกไปจากกิจสันดานในขั้นนั้นเพราะกิเลสตัณหานี่มันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดังนั้นถ้าบุญกุศลมีพอที่จะขจัดกิเลสอย่างหยาบได้มันก็ขจัดกิเลสอย่างหยาบนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้ทำบาปไปตลอดชีวิตก็จะปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่การละกิเลสของคนเราอาศัยธรรมะดังที่แนะนำมาตอนต้นนั่นแหละศีลการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมประเภทหนึ่งหมายความว่าอย่างนั้นเราขวนขวายในทานอย่างนี้นะเราแสวงหาทายทานนั้นก็แสวงหาโดยทางสุจริตให้ได้มาโดยทางสุจริตแล้วให้ทานไปนี่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการให้เหล่านี้มันก็จะขจัดความโลภความตณีออกไปจากจิตใจเอาขวนขวายในศีลพยายามสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจริงๆแล้วพร้อมกันนั้นก็เจริญเมตตากรุณาในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นทุกคนก็กลัวอาญาคือความตายเหมือนกันหมดเรากลัวตายฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็กลัวตายเหมือนกับเราฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราต่างคนต่างให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดเจริญเมตตาไมตรีจิตอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปก็เป็นเหตุให้รักษาศีลนั่นได้มั่นคงทีเดียวศีลนั้นก็จะกำจัดโทสะพยาบาทอันเป็นอกุศลกรรมนี่ออกจากจิตใจได้ อย่างนี้แหละบุคคลมาหมั่นขยันในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้สงบระงับลงไปเจริญปัญญาวิปัสสนาให้ปรากฏแจ่มแจ้งในใจดังกล่าวมานั้น อันนี้มันสามารถที่จะถอนรากเหง้าของกิเลสตัณหาต่างๆให้ขาดออกไปได้ด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนานี้เองเนี่ยแต่ให้ทานรักษาศีล นั้นเพียงแต่ว่าข่มกิเลสไว้ไม่ให้มันรุกรามขึ้นใหญ่โตถ้าเป็นต้นไม้อย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าตัดก้านรานกิ่งมันลงไปไม่ให้มันแผ่ออกไปมากมันจะไปปกคลุมต้นพืชอย่างอื่นแต่แล้วมันก็งอกขึ้นมาอีกไม่ต้นนั้นนะเป็นอย่างนั้นทีนี้การที่บุคคลไม่ต้องการให้ไม้ต้นนั้นปกคลุมพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็เอาจอบเอาเสียมเอาขวานมาขุดลงไปตัดรากถอยรากแก้วมันขาดหมดไม้ต้นนั้นก็ตายเลยไม่เกิดอีกต่อไปแล้วเพ ข้อนี้เปรียบได้กับการเจริญปัญญาวิปัสสนาเพียรพยายามเพ่งพิจารณานามรูปอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปการเพียรนี่หมายความว่าเห็นแล้วเห็นอีกไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันเลี้ยวไปเลยมันยังไม่แล้วเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอมันก็ยังถอนรากของกิเลสนั้นออกหมดยังไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องเจริญไตรลักษณญาณนี่เสมอไปนี่แหละทางตัดบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษคือไตรลักษณญาณนี่นะญาณอย่างรู้ว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ได้แก่สิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองได้แก่ต้นไม้ดินหินกวดทรายแม่น้ำลำคลองอะไรต่ออะไรหมู่นี้เนี่ยที่ไม่มีจิตวิญญาณครองทั้งหมดนี้นะล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่ตามธรรมดาของมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ อันนี้นะว่าเป็นความจริงแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เจริญธรรมถ่ายปัฏฐานี่มันไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้เท่านั้นเองแหละมีแต่เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆในโลกพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายว่าเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้มาอาศัยอยู่กับมันแล้วบังคับให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านจึงเบื่อหน่ายเอาเบื่อหน่ายว่ามันบังคับไม่ได้อยากให้มันยั่งยืนมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ให้ได้อยากให้มันสวยมันงามอย่างนี้มันก็ไม่สวยไม่งามอยู่ได้ไม่อยากให้มันชำรุดทรุดโทรมไปมันก็ไม่ฟังนี่มันพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่เรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาไม่ใช่เบื่อหน่ายตามธรรมดาเฉยๆเมื่อเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาเช่นนี้มันก็สามารถคลายความยึดความถือเสียได้เมื่อนั้นละจิตก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายตามกำลังวาสนาบารมีของตนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้